श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत संस्थान इसकम संस्थापक आचार्य के द्वारा अध्याय 18 श्लोक 57 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिनां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रति जाने प्रियोऽसि मे। सर्वोत्तम आध्यात्मिक वस्तु है भगवान, वे सर्वव्यापी है, ऐसी भाषा अनुवाद कर सकते मतलब फिलोसॉफिकल यू कैन ट्राई ओके ट्राई ट्राई ट्राई। तो ये श्लोक का अनुवाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त हो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे। मैं वचन देखता हूँ, तुमको वचन देखता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये भगवत ये उपदेश भगवत गीता का अंत में, इसके पहले श्री कृष्ण काम ज्ञान योग तीन पद्धति के बारे में व्याख्या की, लेकिन यही श्री कृष्ण की अंतिम वाणी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त हो, अर्थात भक्ति करो। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवद गीता में काम ज्ञान योग भक्ति ये चार प्रकार के धर्म मार्ग का वर्णन है और इसलिए सब समतुल्य है, सब एक ही है, सब समकक्ष है। लेकिन अगर हम निरपेक्ष विचार करते हैं तो स्पष्ट होगा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान इनकी भक्ति करने को सर्वोच्च पद कहते हैं, अर्थात भक्ति ही श्रेष्ठ उपाय है। तो अर्जुन की द्विधा थी, मैं क्या करूं, युद्ध करूं या युद्ध भूमि से भाग जाऊंगा। तो इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि मैं क्या करूं, मैं इस हाउ नहीं मेरा क्या कर्तव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध करना या नहीं करना केवल यही विषय पर चर्चा नहीं की। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या है ये प्रश्न था, ये विषय था, पूरी चर्चा थी। तो अर्जुन की द्विधा थी, तो इसी अवसर में मेरा धर्म क्या है और उत्तर में श्री कृष्ण भगवान परम धर्म का वर्णन थे। तो धर्म के अनेक स्तर है, सामाजिक धर्म, वर्ण धर्म, जाति धर्म, परंतु श्रेष्ठ धर्म है जैव धर्म कि हम जीव है और जीव का कर्तव्य, जीव का धर्म भगवान की सेवा करना। तो पहले श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताए कि अर्जुन समझ लो तू शरीर नहीं है, इस शरीर का मरण हो गया, जैसे जन्म हो तो वैसे मरण हो गया, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, और बार बार जन्म मृत्यु होते हैं, और जन्म और मृत्यु के बीच में जन्म मृत्यु जरा व्याधि अर्थात वर्धक और रोग होते हैं, और पूरे जीवन क्या है संघर्ष, इसलिए बचने के लिए। लेकिन जितने भी संघर्ष करने हैं तो मरण होते हैं, ये अनिवार्य है। तो इसलिए जन्म मृत्यु व्याधि दुख दोषानुदर्शन, बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति देखते हैं समझते हैं कि भौतिक संसार, ये संसार चक्र यही दुखमय है। तो जितने भी हम प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, तो अंत में हम केवल दुख मिलते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि सांसारिक सुख तो कोई सुख नहीं, वास्तविक सुख है आत्मसुख, और वो आत्मसुख प्राप्त होते हैं कैसे, आत्म धर्म जैव धर्म पालन करने से। तो इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके जीव का कर्तव्य है इस परमार्थिक ज्ञान प्राप्त करना। हम संसार चक्रमान करके 84 लाख प्रकार की जीव जाति प्राप्त करने के बाद इस दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करते हैं। तो मानव जीवन में क्या करना चाहिए, वो सभी पशु क्या करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नारायणम्। पशु जीवन और मनुष्य जीवन में आहार निद्रा भय मैथुन ये चारों, आहार मतलब हम खाते हैं, निद्रा नींद होते हैं, भाई हम डर लगते हैं, और मैथुन मैथुन भी होते हैं। पशु जीवन और मनुष्य जीवन है ये चारों समान है, लेकिन मानव जीवन में यही संभावना है, यही अवसर है। धर्मो ही तेषां अधिको विशेषः, मानव जीवन और पशु जीवन में क्या अंतर है, अंतर है कि हम बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, नहीं अंतर नहीं है, क्योंकि पशु पक्षियों भी खुद का घर बनाते हैं या किसी न किसी जगह में रहते हैं, और मानव जीवन में हम रेस्टोरेंट जाते हैं खाने के लिए, चाइनीज खाना है, इंडियन खाना है, वेस्टर्न खाना है, और पशु जीवन में पशु का खाना भी होती है, डॉग फूड, कुत्ते भी करते हैं, जो मनुष्य जीवन और पशु जीवन में यही मूल अंतर है। धर्मो इतेषाम अधिको विशेषः, अधिक विशेष है मानव जीवन में, कि मानव जीवन में यही अवसर है धर्म पालन करने के लिए। इसलिए धर्मे नहीं ना पशु देना राम, धर्म पालन नहीं करने से मनुष्य तो मनुष्य नहीं होते हैं, मनुष्य द्विभक्त पशु होते या बुद्धिमान पशु होते। वास्तव में बुद्धिहीन तो जितने भी बुद्धिमान एक मनुष्य होते हैं, अगर धर्म पालन नहीं करते हैं वो बुद्धिहीन, क्योंकि ऐसे अवसर मिलते भी अगर खाली आहार निद्रा भय मातृमंचा के लिए जीवन व्यतीत करते हैं तो वो मनुष्य तो सही मनुष्य नहीं होते हैं, वो बुद्धिमान या बुद्धिहीन द्विपद पशु होते हैं। तो धर्म पालन करना चाहिए और धर्म में ये चार विभाग है, काम ज्ञान योग भक्ति। तो कौन सा श्रेष्ठ इस श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण यही सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं। श्री कृष्ण का सिद्धांत तो वो ही सिद्धांत है, बहुत मत है संसार में, बहुत मत है, लेकिन भगवान जिनकी बुद्धि और ज्ञान पूर्ण और निर्मल है, इनका मत तो परम सिद्धांत है, श्री कृष्ण का सिद्धांत है। मन मना मन मत प्राप्त सदैव मुझको चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, तो ये जीव का परम धर्म। भगवान और जीव में स्वाभाविक संबंध है। वो संबंध क्या है कि भगवान ही प्रभु है और जीव दास है, और जीव का स्वाभाविक आनंद प्राप्त करना संभव होते हैं सच्चे आनंदमय भगवान की सेवा करने से। तो भक्ति ही परम धर्म है, और कई बार भक्ति के द्वारा जीव का वास्तविक कल्याण होता है। काम करने से क्या होते हैं, काम करने से फल मिलते हैं, तो दो प्रकार का काम होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। हरे कृष्ण। How's the Chinese translation going? Is it subject of a joke? I'm speaking in Hindi, so can you tell Chinese translation is going on? English. Huh? English. Oh, is it? And then you're translating again into Chinese, into Mandarin, and then someone else will translate into Cantonese. It will go on like this. Someone is translating again from English into Cantonese. No, Mandarin. Sorry. No. No. All right. So, क्या बोल रहा था, धर्म जीव का कल्याण होते हैं ये भक्ति धर्म करने से, काम करने से फल होते फल होते हैं। दो प्रकार आज का कर्म है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म करने से अच्छा फल मिल जाए। वो अच्छा फल क्या है? स्वाद जनक और स्वाद वास करने के बाद वापस इस दुनिया में, इस पृथ्वी में वापस आने के बाद तो मनुष्य जन्म प्राप्त होते हैं। और मनुष्य जन्म कैसे होगा? जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री के साथ, अर्थात उच्च कुल में जन्म लेना, और उच्च कुल और जिसमें और ऐसे परिवार में जिसमें काफी समृद्धि है। जन्म ऐश्वर्य शुद्ध और पुण्यवान व्यक्ति अगला जन्म में बुद्धिमान और शिक्षित होते हैं और श्री रूपवान होते हैं। तो पुण्य कर्म करने से अच्छा फल मिलते हैं और पाप कर्म करने से तो नरक में निवास करना है। और उसके बाद पशु योनि मिलती है और अनेक पशु योनि में जन्म करने के बाद मनुष्य जन्म पाप करके ऐसे परिवार में जन्म लेना है। नीच जाति जन्म ऐश्वर्यहीन जाति मतलब गरीब परिवार जन्म ऐश्वर्य शुद्ध और शिक्षा के लिए अवसर नहीं होते हैं और बुद्धि कम होती है और दूषित होती है। जन्म ऐश्वर्य शुद्ध शुद्ध और रूपवान नहीं होते, कुशित होते। तो ऐसे काम करने से सुफल और कुफल मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में सुफल अर्थात स्वर्ग वास और जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री प्राप्त करना तो वो ही कुफल। कैसे? क्योंकि इस भौतिक स्थिति दुखमय है। स्वर्गवास में अवसर होते हैं इंद्रिय सुख, विशाल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो सुख तो कोई सुख नहीं है। और स्वर्ग में भी स्वर्गवासियों चिंतित रहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अभी हम विशाल इंद्रिय सुख भोग विलास करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हमको वापस ताइवान जाना पड़ेगा। फिर ऑफिस में मेहनत या फैक्ट्री में मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए स्वर्ग में भी सुख नहीं होते और स्वर्ग में इस पृथ्वी में जा सकते। तो समृद्ध व्यक्तियों का काफी अवसर होते हैं भोग विलास करने के लिए, तो अच्छा बंगलों में रहते हैं और अच्छा कार चलाते हैं। लेकिन क्या है, समृद्ध समाज में द्वेष ईर्ष्या ज्यादा होते हैं। तो एक व्यक्ति अगर मर्सिडीज चलाते हैं तो करोला चलाने वाले को निंदा करते, वो क्या मेरे से बहुत छोटे आदमी है, लेकिन वो रोल्स रॉयस चलाने वालों से उसकी अवस्था से दूर नहीं थे। क्या मैं कल मर्सिडीज चलाने वाला हूँ, वो रोल्स रॉयस वाले हैं। तो इसमें ईर्ष्या करते हैं, वो मेरे से दौड़े हैं। और ऐसे सदाएगा संगीत समाज में ये कंपटीशन चलते, मैं तुमसे बड़ा हूं और वो आदमी मेरे पास काफी पैसा है, खाना पीना सोना रोटी कपड़े मकान के लिए है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि मेरे पड़ोसी तो मुझसे और बड़ा धनी है। तो मेरा उद्देश्य, मेरा एम्बिशन है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मेरा बिजनेस और ज्यादा बड़ा बनाऊंगा, जिससे वो मेरे पड़ोसी से मैं बड़ा होऊंगा। तो कौन बड़ा है समाज में, और हमेशा ये इसको देखना है। और हम दूसरे लोग को विचार करते हैं उनकी पैसा की अवस्था से। अगर एक आदमी क्रॉप आती है तो उसको हम सम्मान करते हैं और द्वेष भी करते हैं, लेकिन क्रॉप आती भी बिलियनर अंबानी हिंदुजा जैसे और ज्यादा सामान देते और द्वेष भी करते। तो ऐसे समृद्ध समाज में ये द्वेष भावना चलते, वो प्रकट नहीं होते, हम अंदर में हृदय में ये द्वेष भाव व्यक्त हैं। तो ऐसे भी स्वर्ग में जो साधारण देवता है इंद्रदेव को सम्मान देते हैं और अंदर में इंद्रदेव को द्वेष करते हैं। तो ऐसे ही स्वर्ग में चिंतन होते, द्वेषभाव होते हैं और डर भी होते कि कुछ दिन के बाद मार जाके दुनिया वापस जाना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे ही काम मार्ग कल्याण मार्ग नहीं है, जिनका वास्तविक कल्याण नहीं होते इंद्रिय सुख से। इंद्रिय सुख का प्रयास से पुनर्जन्म होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, काम करना है उससे ही फल का उत्पादन होते है, फल की सृष्टि होती है। और वो काम फल भोग करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जन्म के साथ मृत्यु असंभावी होती है। और जन्म मृत्यु के बीच में संघर्ष होते हैं, जरा व्याधि होती है और ऐसे संसार चक्रमा दुखमा होते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग काम चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं और इसलिए ज्ञानी या योगी जन उदासीन होते हैं और ऐसे अभ्यास साधना करते हैं जिससे वे सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो सकते और अनासक्त होने से मुक्त होंगे। ये ज्ञानी और योगी जन की इच्छा है। लेकिन इस भौतिक वस्तु से मुक्त होना सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर नहीं है, क्योंकि जीव का धारण है भगवान का दास, भगवान का सेवक। क्योंकि सेवा करना जीव का धारण है, तो इसलिए कर्म चक्रमण से मुक्त होने के भी वो मुक्त जीव पूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकता यदि भगवान की सेवा नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को ये परम उपदेश देते हैं, मन मना भगवान सदैव मुझको चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मेरा भक्त हो, इस प्रकार से तू निश्चित रूप से मेरा पास आओगे। तो यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य है, आत्मा खोज करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, मेरा क्या कर्तव्य है, मृत्यु के बाद क्या होते है, मैं कहाँ जाऊंगा, मृत्यु के बाद क्या कुछ होते हैं ये कि नहीं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद और कुछ नहीं होती, मृत्यु के बाद केवल स्मशान यात्रा होते हैं, फिर और कुछ नहीं होते। लेकिन गीता से और सभी वेद शास्त्रों से तो यही ज्ञान मिलते हैं कि शरीर का मृत्यु के बाद आत्मा की अस्तित्व रहते हैं और ईश्वरीय प्राप्त करने के पहले भी आत्मा की अस्तित्व थी। अर्थात जीव सनातन ईश्वरीय क्षणिक है, जन्म होते हैं मृत्यु होते हैं, तो बहुत कम समय है जन्म मृत्यु जिंदगी होते हैं। तो फिर भी हम आत्मा है, इस मानव शरीर प्राप्त करने के पहले संसार चक्र का नियम के अनुसार हमें बहुत प्रकार से जन्म मिले। तो संसार और संसार नियम के अनुसार तो कभी कभी जीव मनुष्य प्राप्त करते हैं, कभी कभी कुत्त का शरीर, कभी कभी कुत्ती का शरीर, कभी कभी ऊंट या गाधा या मच्छर या मक्खी या पैर या पक्षी। तो भी संसार चक्र नाम है, लेकिन जीव मनुष्य या नारी या पक्षी या वृक्ष या पशु या सांप या मक्खी या मच्छर नहीं, जीव का स्वभाव है सचित आनंदमय। अर्थात जीव का स्वभाव सनातन ज्ञानमय और आनंदमय। लेकिन इस भौतिक अवस्था में हम असत अचित निरानंद अवस्था में अर्थात असनातन वो शरीर जिसमें हम अभी निवास करते हैं वो असनातन अर्थात मरणशील है और हम ज्ञानमय नहीं है, हम नहीं जानते हम क्या है। हम सोचते हैं कि ईश्वरीय नहीं हूं और शरीर के साथ आत्म परिचय करना जीव का दुख का कारण होता है। तो इसलिए हम वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान हीन होते हैं और जीव आनंदमय होने के भी इस भौतिक अवस्था में बहुत प्रकार का दुख मिलते हैं क्योंकि जीव नहीं जानते हैं उसका वास्तविक स्वाभाविक सहज आनंद प्राप्त करने का उपाय क्या है। जीव नहीं जानते हैं और इसलिए वो जीव जिनका स्वाभाविक आनंद असीम है सीमित इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए व्यस्त रहते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु होने से हमारे बीच में आते हैं और अर्जुन के द्वारा हमको इस अमृतमय भगवत गीता उपदेश देते हैं। तो इसलिए सब जीव का कर्तव्य है और सब जीव का परम कल्याण प्राप्त करने के लिए इस भगवत गीता अध्ययन करना आवश्यक है। तो कैसे अध्ययन करें? तो केवल श्लोक पाठ करने से कल्याण होते हैं लेकिन परम कल्याण होते हैं इस भगवत गीता का गहरा अर्थ निकालने का प्रयास करने से। तो भगवत गीता का अर्थ क्या है? भगवत गीता का अर्थ कौन जानते हैं? भगवान कृष्ण जानते हैं, अर्जुन जानते हैं और जो अर्जुन का मार्ग पालन करने वाले भी जानते हैं अर्थात जो अर्जुन जैसे भक्ति मार्ग पालन करने वाले हैं वे भी अर्जुन जैसे भगवत गीता का भूमि अर्थ समझ सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि मैं तुमको इस भगवत गीता का रहस्य कहता हूँ क्योंकि भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम इतना क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो अर्जुन और क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं इस भगवत गीता ज्ञान इस परम रहस्य तुमको व्याख्या करता हूँ क्योंकि तुम योग्य पात्र हो इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इस भगवत गीता की अमृतमयी वाणी कैसे प्राप्त होती है? तो केवल पढ़ने से सुनने से इस वाणी प्राप्त नहीं होती है। भक्ति से केवल बुद्धि से नहीं भक्ति से इस ज्ञान हृदय में प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान तो साधारण ज्ञान नहीं है, ये 2+2=4 ऐसे ज्ञान नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है जो ज्ञान भगवान के संबंध में है। इसलिए इस ज्ञान भगवान की कृपा से उपलब्ध होते हैं, दूसरे उपाय से नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना या समझना कि भक्ति है ज्ञान ही या मूर्ख लोगों के लिए, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण परम ज्ञानी है और अर्जुन को भी परम ज्ञान बताए, मन मना भगवान भक्त सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त हो, ये ज्ञान परम ज्ञान है। तो उस प्रकार का ज्ञान केवल शब्द का विषय सुख से आसक्त नहीं हो, तो वो ज्ञान से उत्तम है यही ज्ञान। तो शब्द का इंद्रिय सुख से अनासक्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण का चरण पर सेवा अर्पण करना परम ज्ञान है, तो यही समझना चाहिए। तो अभी श्री कृष्ण की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा मूर्ति स्वरूप श्री प्रभुपाद की कृपा से इस कृष्ण भक्ति अभी पूरी पृथ्वी में प्रसारित है। अभी केवल इंडियन और हिंदू नहीं, चाइनीज भी, अमेरिकन भी, मुस्लिम भी, बहुत लोग इस कृष्ण भक्ति संस में शामिल हैं। और जो चाइनीज थे, मुस्लिम थे, अमेरिकन इत्यादि थे, अभी नहीं सोचते कि मैं चाइनीज अमेरिकन मुस्लिम हूँ या था, सोचते कि जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूँ और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, केवल यही जीवन नहीं है। तो चिरकाल में मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही कर्तव्य है, एक ही धर्म है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। और जो हिंदू थे वे भी इस सर्वोत्तम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने चाहते कि मैं हिंदू नहीं, मैं कृष्ण दास। तो हिंदू वे भी एक उपाधि है, जो हिंदू परिवार में जन्म लेते सोचते मैं हिंदू हूँ, जो मुस्लिम परिवार में जन्म लेते सोचते मैं मुस्लिम हूँ इत्यादि। लेकिन जीव का स्वरूप है क्या, क्या स्वरूप है? जीव तो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन अमेरिकन चाइनीज इत्यादि नहीं है। जीव का स्वरूप या धर्म है भगवान श्री कृष्ण का अंश है और भगवान श्री कृष्ण का सेवक है। चैतन्य महाप्रभु का वचन में जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, जीव का सनातन स्वरूप है कृष्ण दास। तो कृष्ण सेवा करना तो सब जीव का धर्म है और इसलिए बहुत से लोग जो चाइनीज इंग्लिश इत्यादि है अभी जानते हैं कि मैं इंग्लिश चाइनीज इत्यादि नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कृष्ण दास हूँ। तो ये ज्ञान प्राप्त करने से जी चाहे भी इंग्लिश या चाइनीज या अमेरिकन शरीर धारण फैलने वाले भी जी सुखी होते, क्योंकि जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर पतनशील है, इस शरीर का मरण होगा, लेकिन मैं सनातन भगवान श्री कृष्ण का दास हूं। तो ये भक्ति मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है और वास्तव में एक जीवन का वास्तविक कल्याण प्राप्त करने का एक ही मार्ग। तो कर्म मार्ग अच्छा है, कैसे अच्छा होते हैं, तो केवल इस प्रकार से अच्छा होते हैं कि जो कर्म मार्ग पालन करते हैं तो पाप कर्म से, पाप कर्म करने से रक्षित होते हैं और वेद मार्ग पालन का प्रारंभ करते हैं। लेकिन कर्म मार्ग जी का धर्म नहीं है और ज्ञान मार्ग भी जी का धर्म नहीं है और योग पद्धति भी जी का धर्म नहीं है। भक्ति ही जी का धर्म है और जो इसी बात को समझते हैं अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा में आत्मसमर्पण करते हैं और भक्ति मार्ग पालन करते हैं। भक्ति मार्ग पालन करने कैसे है, भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सत्य आत्मनिवेदनम श्रवण अर्थात श्री कृष्ण के बारे में सुनना, कीर्तन कृष्ण कीर्तन करना, स्मरण भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना इत्यादि, अर्चन वंदन प्रार्थना धाम सेवा वैष्णव सेवा नाम सेवा, यही भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग बहुत सरल है क्योंकि स्वाभाविक है, लेकिन ये भक्ति मार्ग सब जीव के लिए और सब जीव को परम कल्याण देने वाले है। इसलिए बुद्धिमान और वास्तविक स्वार्थी मनुष्य, स्वार्थ मतलब जो जानते हैं कि मेरा वास्तविक अर्थ क्या है, तो बुद्धिमान और स्वार्थी व्यक्ति अवश्य ही भक्ति मार्ग पालन करते हैं। तो ये भक्ति मार्ग का और एक गुण है कि भक्ति बहुत सरल है। भक्ति में कीर्तन करने से, आरती करने से इत्यादि भगवान संतुष्ट होते हैं धूमधाम से। अगर कर्म कांडीय यज्ञ आयोजन होते लेकिन थोड़ी सी छुट्टी होती है तो पूरा प्रयास बेकार होते है। लेकिन भक्ति में कुछ भी छुट्टी होने के भी भगवान इनके भक्तों की भावना को ग्रहण करते हैं और मंत्रोच्चारण में या विधि पालन करने में अगर कुछ भूल चूठी होती है भगवान उसको नहीं मानते हैं। भगवान पूरा आशीर्वाद इनके भक्तों को देते हैं क्योंकि भगवान भक्तों की भक्ति भावना से संतुष्ट रहते हैं। तो भक्ति अनुष्ठान बहुत ही सरल होते हैं, विशेषकर इस कल युग में हरण नाम हरण नाम हरण नाम एक केवलम कलो नाश्चर्य नाश्चर्य नाश्चर्य गतिता। इस कल युग में हरि नाम है उपाय, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस सरल और सुंदर महामंत्र जप और कीर्तन करने से जीव सभी जीव का परम कल्याण होते हैं। तो इस विचार करके हम जगह जगह में भ्रमण करके प्रचार करते हैं। तो केवल ये उपदेश सब भगवद गीता सब वेद शास्त्र का सारांश है। हरे कृष्णा महामंत्र जप और कीर्तन कीजिए, पवित्र रूप से जीवन व्यतीत कीजिए, भगवद गीता यथारूप अध्ययन कीजिए, सत्संग कीजिए अर्थात भक्त संगति कीजिए। मुख्य है हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, इससे सब लोग का परम कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे हमारा अनुरोध है आप नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं होते हैं, परम कल्याण होते हैं। तो ये हमारा अनुरोध है, प्रार्थना है, आप अपना जीवन में इस हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन की भक्ति भजति वहन कीजिए, आपका परम कल्याण होगा। परम कल्याण का क्या मतलब? इस मानव जीवन छोड़ के जो भक्ति करते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, जो पूर्ण है भक्ति में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, तो वापस नहीं आते, स्वर्ग नहीं जाते, नरक नहीं जाते, मनुष्य योनि में प्रवेश नहीं करते, और पशु पक्षी सांप मक्खी वृक्ष भी नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम जाते हैं और वहां पर चिरकाल है भगवान श्री कृष्ण की फिरमाई सेवा करते हैं। तो यही जीवन का परम उद्देश्य है, परम गति है, और इसलिए हमारा अनुरोध है हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन कीजिए, भगवद गीता का वास्तविक उपदेश अर्थात भक्ति करना ग्रहण कीजिए, और इस प्रकार से इस जीवन में भी आप सुखी रहें और ईश्वरीय चलने के बाद आप अवसर मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण के पास जाने। तो ये थोड़ी सी बात में पूरा भगवद गीता का सार का प्रचार है। तो आपका जीवन आपका हाथ में है, यांति देव प्रचार देवान यांति पृथ्वी यांति पृथ्वी पृथ्वी प्रथा उचानी यांति भूते भक्त याचिन। श्री कृष्ण कहते हैं कि देव उपासक धन देव कम के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत उपासक है भूत प्रेत होते हैं, जो पितृ उपासक है पितृ लोक जाते हैं, और मद भक्त याचन होते हैं और मेरे भक्तजन मेरे पास आते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान है, इनके पास जाना जीव की कारण गति है, वो संभव है भक्ति के द्वारा। ये भगवद गीता और समस्त वैदिक शास्त्रों का मूलांग सिद्धांत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है। भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है, क्यों इतने ज्यादा लोग इसको पालन नहीं करते? नीचे में श्री कृष्ण कहते हैं, नमाम विष्णुजिन माया पवित्र ज्ञान आसुरम भावाशिता। चार प्रकार के लोग मेरे चरण पर शरण नहीं रखते। चार प्रकार के दुष्कृति का मतलब दुष्कर्म करने वाला या धूर्ता, एक ही मूढ़ा जो इतना व्यस्त रहते हैं, मैं काम करता हूं फैसला लेने के लिए, मेरे पास समय नहीं है भगवान की भक्ति का। और उसको क्या भी नराधा, तो जितने भी सुनते हैं कि भक्ति जीव का कल्याण का एक ही मार्ग है, तो उसमें विश्वास नहीं है। और माया पवित्र ज्ञान, तो ज्ञानी जन मतलब PhD MSc इत्यादि, लेकिन भौतिक ज्ञान संपन्न हुए सोचते कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, और दम्भिक होने से सोचते कि मेरे लिए भक्ति करने का कोई आवश्यकता नहीं है। और आसुरम भाव रावण जैसे लोग भक्ति आसुर भक्ति के विरुद्ध, भक्ति और भक्तजन विरुद्ध है। तो ऐसे चार प्रकार के लोग है जो भक्ति से उदासीन है, विरुद्ध है। और एक प्रकार का कारण हो सकते है कि हम इतना सा भक्ति प्रचार नहीं किए, इसलिए लोग नहीं जानते, इसलिए हमारा दोष। चैतन्य महाप्रभु बोले, भारत भूमते भय लो मनुष्य जन्म जा जन्म सात कवि करो पर उपकार। अर्थात जो भारत में जन मनुष्य जन्म प्राप्त करने वाले बहुत भाग्यवान है, क्योंकि उनका अवसर होते हैं भगवत भक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और भक्ति मार्ग पालन करने। इसलिए भारतीय का कर्तव्य है खुद के जीवन में भक्ति ग्रहण करना, और भक्ति करने से अपना जीवन सफल बना के कृष्ण भक्ति प्रचार करने का कर्तव्य है, अन्य लोग का उद्धार करने के लिए। तो अगर ज्यादा लोग भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं, तो भक्तजन का कर्तव्य है जबरदस्त भक्ति प्रचार करना। आपका क्या राय है इसके बारे में? दुनिया में 70-80% लोग ऐसे हैं जिन्हें कृष्ण का ज्ञान ही नहीं है, कैसे भक्ति करेंगे? हाँ, इसमें मैं भक्ता हूँ। भक्त चरण का कर्तव्य है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, और इसलिए इस हरे कृष्ण भक्ति संघ का विशेष प्रयास है। ये सब भगवद गीता और अन्य भक्ति ग्रंथ का अनुवाद, प्रकाशन और वितरण करना दुनिया के सभी भाषाओं में, जिससे लोग भगवान और भक्ति के बारे में प्राप्त कर सकते। तो आप ज्यादा से इस प्रयास में सहायता कीजिए, खुद का जीवन में भक्ति ग्रहण करके क्या है, सब देश में एक प्रकार का धर्म होते हैं। इस देश में बुद्ध धर्म मुख्य है, तो वो भी ऐसे अच्छा है कि लोगों को नीति सिखाते हैं, तो अच्छा हो, पाप मत करो, माँ बाप को सम्मान दो, पशु पक्षियों को हिंसा मत करो, ये अच्छा है। बौद्ध धर्म में मुख्य उपदेश है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादा बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म अवलंबी मांसाहारी है, वो बोलते हैं हम बुद्धिस्ट, लेकिन मांसाहारी जो बुद्ध देव का प्रचार का विरुद्ध, तो फिर भी इस धर्म पर या मुसलमान धर्म या क्रिश्चियन ये सब पालन करने से सब लोग का फायदा होता है। अगर धर्म पालन नहीं होते हैं तो मनुष्य तो पूरा पशु जैसे होते हैं, और आज का क्या होते हैं, कलयुग का प्रभाव है। धर्म पालन करना का नाम है तो हम अधर्म होते हैं, उग्रवाद धर्म का नाम है, टेररिज्म होता। तो वास्तविक धर्म क्या है इसको समझना चाहिए सब लोग, और भक्तजन का कर्तव्य है ये परम धर्म प्रेम धर्म सब लोगों को समझाना। तो ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, खास भारतीय लोग का कर्तव्य है, दुनिया के सब लोगों को वास्तविक भगवद गीता प्रचार करें, वास्तविक भगवद गीता प्रचार प्रचार करें। तो ऐसे है कि लगभग सभी देश में भारतीय लोग हैं, तो अर्थ के लिए आते हैं, तो हमारा प्रस्ताव है कि परमार्थ मिलते वितरण किसी परमार्थ क्या है, आपकी अपनी संस्कृति है, भगवद गीता ज्ञान और परमार्थ जितने भी अर्थ संग्रह हम करने हैं, तो मृत्यु का समय खाली हट जाना है। लेकिन अगर आप परमार्थ संग्रह करने हैं, वो जीव के साथ वो कल्याण जाते हैं, तो अर्थ संग्रह करने तो खाली खुद का क्षणिक फायदा होते हैं, लेकिन परमार्थ संग्रह करने हैं खुद का सनातन फायदा होते हैं और सभी जीवों का कल्याण होते हैं। अगर एक व्यक्ति शुद्ध कृष्ण भक्त होते हैं तो पूरा दुनिया का कल्याण होते हैं, वो व्यक्ति का दुनिया में निवास करने से तो पचा नहीं करते भी, तो केवल उपस्थित होने से सब लोग का कल्याण होता है। और अगर शुद्ध भक्तजन प्रचार करते हैं तो लोग का बहुत ज्यादा कल्याण है। हमारा परमाराध्य गुरुदेव शिल प्रभुपाद शुद्ध भक्त ब्रजवास किया, लेकिन वृंदावन का बाहर जाकर पूरे दुनिया में प्रचार करके तो सब लोगों को वृंदावन और कृष्ण के बारे में ज्ञान दिए, और कभी ज्ञान नहीं है तो व्यवहारिक मार्ग दिए, भक्ति मार्ग प्रचार किए, जिससे सब लोग अवसर मिलते ब्रजवास करने के लिए। ब्रजवास का मतलब वृंदावन में रहना, लेकिन वास्तव में ब्रजवास का मतलब नहीं है तो मथुरा जिला में रहना, क्योंकि अगर शरीर मथुरा जिला में है लेकिन मन विषयासक्त होते हैं तो वो ब्रजवास नहीं है। तो ब्रज का बहाव ताइवान में रहने का समय, अगर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन होते तो वो ही ब्रजवास, और ऐसे चिंतन करने से सूर्य चढ़ने का समय तो ब्रज धाम सनातन ब्रज धाम में प्रवेश करना है। You can pray, but they are also praying to Krishna. So why don't you pray to Krishna? Praying to other gods, like Shankar, Bhagavan, Ganesh. Mostly people are praying for some material benefit. Give me this, give me that. They are also praying to Krishna. Give me spiritual benefit. So if you really want to follow Shankar, Ganesh, Ityadi, then you should pray to Krishna. Give me spiritual benefit. What do you pray to? What do you pray to Ganesh and Shankar? What do you pray? Mantra. Oh. Well, that Krishna says in Bhagavad Gita, I was just Yanti Deva Vatana. If you pray to the demigods, you go to the demigods. But if you pray to Krishna, you go to Krishna. So demigods, they're also within this material world. So if you go to them, you have to come back. If you go to Krishna, you don't come back. You please try to understand. You have this Bhagavad Gita in your home? You should take this edition. Really? There's a difference. Because most of the people who translate Bhagavad Gita, they themselves don't understand. If they understood, then they would follow what Krishna says. Krishna doesn't recommend demigod worship. He condemns it in Bhagavad Gita. Antavattu kalam teisham tad bhagat yalpa medasam. Antavat. Antavat ka matlab temporary. To phalam. To matlab nischayi. Phalam matlab phal. Teisham. Unke. Antavattu kalesham. Tad bhagati matlab. होते हैं अल्प मेघस अल्प मेघस का मतलब अल्प मेघस बुद्धि कम होते अर्थात जो देवी देवी उपासना करते वे ही कम बुद्धि होते हैं क्यों क्योंकि देवी देवी हम तो केवल क्षणिक का उद्देश्य लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्थायी फल रखते हैं। देवी उपासना करने से जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति नहीं होती। सो बेटर वर्शिप कृष्ण। यस, राम इज कृष्ण। You should also know how to worship Him. As long as you're thinking, I shall worship, God is helping me to get material benefit, then you can get material benefit. But material benefit is not really any benefit. Because we have to leave everything. And the material life is full of suffering. So real benefit is to understand who I am. I am Jiva, I am eternal servant of Krishna, and so Krishna. But we are attached. I should enjoy myself in this world. I should be happy. Enjoy. But you should know this. Enjoyment, material enjoyment, what is that? I just came from America. There's so many young Indian software engineers there. So I was saying to them, so because in India mostly you'll find so many people want to go to America. So I told them now they're all there 1 year, 2 years, not long. You can take a call later. It's more important. It's not very important. It's more important. Not really. So I asked, wherever I went, I asked them, so you were very anxious to come to America? Yes. And now you're finding it's as nice as you expected? You'll be very happy? No. I was in Southern California last few days, Los Angeles, Irvine, San Diego, all these places, Laguna Beach, Simi Valley. So I was saying to the people there, I was telling the American people there that mostly people from all over the world, they want to come to America. And in America, California is considered best. And in California, Southern California is considered best because nice weather. More or less everyone except the Hispanics, the Mexicans, they have enough money, big houses, they go surfing. So everyone should be very happy. Because everyone in the world wants to come here. They're thinking, if you come from Southern California, very good, you have enough money, they're all well educated, all have nice cars. I said, but here, everyone is simply full of anxiety. Is it true? Yes. Everyone agrees. Even young 15-year-old, they all agree, yes, we're simply full of anxiety. We're not happy. No one disagrees. So many places I went. No one is happy. Taiwan, there's so much economic development. Asian tiger, of course the tiger is getting a little worn out now, but it's supposed to be well developed economically. So there's so many, there's cars and buildings and factories and all these things which are supposed to make us economically advanced and happy, but 9 suicides a day. Average. Why? Because material happiness is not happiness. This is the truth. Despite all endeavors for happiness, no one is happy. In America, where you find so many suicides, children suicides. Most of the population, they're under some medication. Prozac is the most common. Some for relieving stress. No one's happy. So many crack addicts. Do you have crack in Taiwan? I mean, I'm sure you don't. Not so much. Alcoholism. What's the popular? My sister in England, she's helping with substance abuse. So I asked, why don't they just call it drug abuse? Substance abuse means they're taking heroin, opium, crack, cocaine, all this. So it's not just drugs, it's things that you can buy from the store, like the lighter, petrol lighter. They take that off and they sniff the petrol and glue. And it makes them make some sensation. Why people want to do that? That means they're very unhappy. If you have to sniff some glue to become happy, that means you are miserable. And sniffing the glue makes you more miserable. India also is becoming the same. More and more suicide. So much divorce nowadays. Previously not much. Hardly. There wasn't even nothing until our pundit, first Prime Minister of India. Yes, I didn't say, you said. For the sake of his daughter, introduced a divorce. Now it's become common. And why divorce? That means people get married so they can be happy. But they're not happy, so they divorce. So many things. Very unfortunate situation. So please take up Krishna Bhakti. No need to worship demigods. Like I was saying, Buddhism, that's also good in as much as it teaches some moral values. Or some religion is better than nothing. So demigod worship, that's better. Worshipping Saraswati and Ganesh and Shankar, Bhagavan, that's better than worshipping Amitabh Bachchan or Sachin Tendulkar. That's true. But best is worshipping Krishna. If you worship Krishna, you'll be fully happy in this life and go to Krishna. For the sake of our Chinese friends here, Amitabh Bachchan is an Indian film star. Well, now he's not so much a film star, he's more a TV star, isn't he? Anyway, he's a star. Biggest. And Sachin Tendulkar is an on the way out cricket star. He's on the way out, right? Since he's over the hill, his best is over. Then there'll be another, he'll become forgotten, and then there'll be another one. And on and on and on. It's like this. They make temporary heroes. And Krishna is the eternal hero. Never out of date. Never over the hill. His innings are never finished. So, anything else? Is not completed. कैसे किस मतलब क्या क्वेश्चन है जो उसने बाइबल कंप्लीट नहीं है क्योंकि उसमें पूर्ण ज्ञान नहीं है उसमें लिखे तो भगवान को प्रेम करो लव गॉड लेकिन भगवान कौन है किससे इनको प्रेम करना और कैसे इनको प्रेम करना तो उसके बारे में ज्यादा उपदेश नहीं है तो भगवान कौन है क्या कहते हैं तो भगवान कैसे देखते हैं तो क्रिश्चियन तो नहीं जानते क्योंकि बाइबल में ज्ञान नहीं है इसलिए रोम में वैटिकन में एक पेंटिंग है जिसमें गॉड है और बहुत बुरा है क्योंकि सृष्टि कहते हैं तो बहुत वृद्ध हो गया है और बहुत लंबा दाढ़ी है वो उसका कल्पना है कि गॉड ऐसे है लेकिन विज्ञान है कि भगवान आदि पुरुष है तो मतलब सृष्टि करते हैं और सृष्टि के पहले भी भगवान थे लेकिन भगवान कालेश है कालाधीन नहीं होते काल का प्रभाव से वृद्ध नहीं होते इसलिए भगवान सबसे वृद्ध होने के भी सदैव युवक के रूप में होते हैं तो कभी भी वृद्ध या थका नहीं होते तो इसलिए प्रभुपाद बोले कि इट इज नॉट इनफ टू से दैट गॉड इज ग्रेट खाली भगवान महान है बोलना काफी नहीं है लेकिन समझना चाहिए कैसे महान है कहाँ रहते हैं क्या करते हैं इनके फल क्या कम है मतलब पार्षद कम है क्या करते हैं कैसे इनको संतुष्ट करना है तो ये ज्ञान है भगवद गीता में और खास श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भगवद गीता में संक्षेप में भगवत तत्व ज्ञान मिलता है और विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में सो यू प्लीज एवरीवन शुड हैव दिस भगवद गीता इन देयर होम एंड व्हेन यू बिकम मोर सीरियस देन यू शुड हैव श्रीमद् भागवत and read every day. Every day reading the newspaper, what happened, this happened, that happened, sports, cinemas, waste of time. Better read Bhagavad Gita. Of course, some news, it's good to know. Just like if you were thinking of going to Bali for a holiday, if you learn what's the situation there now, you should cancel it. So some news is good to know. Of course, we don't recommend going to Bali for holiday. Go to Vrindavan Dham, that's better. But it's good to know some news. Living in this world, especially businessmen, they have to know what is उस देश में क्या हाव है मार्केट का क्या हाव है यू शुड नो ऑल दिस बट वी नीड टू स्पेंड टाइम लर्निंग अबाउट कृष्णा अदरवाइज होल लाइफ इज गोइंग सिंपली ये चीज का क्या भाव है और उधर से खरीद लो और उधर बेच दो दिस वे make some profit and your whole life is gone. But you have to make some spiritual profit also. What do you think? But material things are necessary to go for spiritual... Actually, that's not true. It's It's not that you have to become Ambani or Hinduja first, and then you go for spiritual life. No, well, that's true also to some extent. Lord Krishna says in Bhagavad Gita that everyone should do some work for the sake of maintenance. Of course, if one is fully dependent on Krishna, then Krishna looks after. But if you have a family, then you should do some work. But we should know that in family life, it is our duty not only to arrange for roti kapra makan, but to arrange for spiritual teachings also. If you don't arrange for food, clothing and shelter, then you are deficient. But if you don't arrange to teach your children how to get free from birth and death, that's even worse. So certainly you should do, we're not saying that you give up your job or your business or whatever you're doing. You do that. But at the same time, remember that that is, whatever you do in that line, the result of that is temporary, but that our real duty in life is to remember Krishna. So you have to do bhakti. So you do side by side. Some of India's richest men are also practicing this bhakti. 60 malas and this Hrishikesh Mafatlal and what's his name? Nathji Desai. Big businessman, not small. But they're also practicing this bhakti fully. So you can do also. All right, Hare Krishna. We'll finish that. Thank you for listening patiently.